Sahabe diyor ki, Allah'ın Resulü diyor, ama diyor çok emin olduğunu söyledim. Peki diyor, nizalaştığın ikinizin ateşi bir olmaz ki diyor. Neyle hükmedeceksiniz diyor. Anlatabildim mi? Yani ihtilafa düştüğünüzde, herhangi bir meselede ayrılığa düştüğünüzde, karda, zararda artık her neyse, neye göre çözeceksiniz diyor. Ben ortaklığı asla caiz görmüyor. Ha, alışveriş haram değil. Seninki ise farklı. Şimdi cehalet dediğimiz bir şey var Kemal kardeş. Cehalet umumen mazerettir. Herkese mi? Değil. Her meselede mi? O da değil. Her mi? O da değil. Şimdi sana göre enişten kafir. Doğru mu? Öyle görüyor musun? Önce bunu bir netleştirelim. Bunu diyemezsen, o zaman burada şunu düşünmek gerekir. Benim yapmış olduğum ticarette ortağımın ben emin olmasını isterim. Müslüman olmasını isterim. Olmasın. Ona göre hareket ederim dersin. Ama namazını kılmıyor. İşte ben bununla ortaklık yapabilir miyim, yapamayayım? Bu tip soru gelmez kardeş, Kemal kardeş. Bunu dememiz zor. Ben öyle... Tamam, hadi çık bakalım. Bizim torun bilgisayar almaya geldi. Ben de vermeyince bu sefer öbür odaya gitti. Gelir birazdan. Bunu dememiz zor kardeş. Ama hakikaten İslam'dan nasibi yortur diyorsan ortaklık yapman mümkün değil. Ama kendisini Müslüman görüyor, İslam'ın emir ve nehilerini yerine getirmiyorsa, o zaman ona seni sadece yumuşak bir şekilde davet etmen gerekir. Benim diyeceğim bu. Başka bir şey ben diyemem. Buyur inşallah. Dediğim gibi önce buna, yani namaz kılmıyor diye birisi ortaklıktan men edilmez. Burada yakalanması gereken başka mesele. Kafirse kesinlikle ortaklık yapmanız mümkün değil. Ama Müslüman birisi ise, cahil ise, onun cehaleti ayrı bir şey, ticaret ayrı bir şey. Bunu böyle yakalamak gerekir kardeş. Yoksa zulüm olur. Hakikaten zulüm olur yani. Başka sormak istediğin varsa buyur. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi buyur. Torun gelmeden, bilgisayarı kapmadan sorabilirim. Ben öylesine girmiştim. Baktım cinleri minleri topladılar. Ben kaçıyordum yazmasan hocam sorun var diye. Ben çıkıyordum yani. Akşama kadar cinlerle ben zaten Hacı Bayram'da. Önce adamı sakinleştirmek gerekiyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamam. Sesli de sorabilirsin. Tabii buyur. Buyur inşallah. Tabii buyurun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Tullam. Şimdi kardeşim, önce şunu yakalamak gerekir. Deminki mesela arkadaş hakikaten paniklemiş. Cin musallat olmuş. Hakikaten paniklemiş birisi. Şimdi böyle insanlar emirden anlar. Onları konuşturduğun zaman aynı onlardaki psikolojik rahatsızlık odadaki zayıf olan, korkan, vesvese olan insanların hepsine bulaşacak yani. 2-2-4. Birincisi bulmak gerekiyor. Ondan sonra tavsiyede bulunup yapabileceğini yaparsın ki ancak şifa verecek, belayı musibeti kaldıracak da Allah'tır. O kadar. Şimdi bizim meseleye gelecek olursak yine aynı. Biz kaybettiğimiz bir şeyi kaybettiğimiz noktada tamire başlamamız gerekiyor. Düşün şimdi, belli bir kadar insan Allah'tan bir haber yaşayıp ya bu gittiğimiz yol nasıl bir yol? Dönüş Allah'a olduğu halde dönüş yolculuğuna hiç bakmıyoruz. Hala buralarda oyalanıp duruyoruz. Halbuki Allah bizi dönme için gönderdi. Neye bakarsan gözün sana hasretle dönecek dedi. Biz bu duyguyu anladığımızda kulluğu, ubudiyeti sözde, fiilde, düşüncede, her hareketimizde onu ululama gereğini anladığımız zaman hemen etrafımızda anlatmaya çalışıyoruz. Aslında bu çok yanlış Kemal. Hakikaten yanlış bir şey. Yaşasak etrafımızdan ne olursa olsun bize boyun eğip de gelir. Önce buradan başlamak gerekiyor. Düşün mesela, hanımını düşün. Yıllarca evli olan insan Allah'tan bir haber yaşamışsa cahilane eşinin yanında birçok sakarlıkmıştır. Yani onun eline koz diyebileceğimiz. Sen ne zaman hayrı tavsiye etsen, ne zaman hayrı emretsen, şöyle yap, böyle yap, bunlardan bir tanesi senin karşına çıkabilir. Anlatabildim mi? Böyle yapmansa Allah'ın emrettiği gibi yaşama, ona uyma, arkadan gelenler de oturtmayın, zaten ona uyacaktır. Allah'a rahmetullahi berekat. Düşün şimdi, Kur'an'da anaya babaya üf bile deme diyor Allah Azze ve Celle. Ana olsun, baba olsun, hiçbir zaman çocuğunun kötü olmasını istemez. Dini manevi. Hiçbir zaman kötü olmasını istemez. Ama gel gör ki eğer ana baba şuurlu değilse, yani İslam'ı diyeyim, hakikaten dini anlamamışsa, geleneksel bir inanca sahipse, yat yat, kalk kalk, otur otur tipinde, sen Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya kalktığın zaman belki de senin en büyük düşmanın, en büyük manin onlar olacak. Eleştirecekler, güçlerin nispetinde bir şeyler diyecekler. Burada Müslümana her zaman sabır gerekir. Ya babaya üf de dememen gerekir. Ha, Allah'a ve Resulüne isyana davet ediyor mu? Sadece onlara orada itaat etmezsin. O kadar. Senin orada takınacağın sabır sana birçok hayır kapısını açacağı gibi onları da sana anlayışlı kılacak. Burada bunu takınmak gerekiyor. Hakikaten eşler konusu belli bir yaşam geçtikten sonra, yani evlenirken, Allah kitapken, böyle bir düşünce yokken, daha sonra yıllar geçip de artık ya ben de Müslümanım, ben bu dinimi artık Allah'ın emrettiği gibi yaşamalıyım, eşim de Allah'ın emrettiği gibi dış örtüsüne dikkat etmeli. Evimizde yaşantı böyle olmalı. Sen nasıl hidayete erdin? Engin bir hoşgörüsü var. Amellerde bulunduğun zaman Allah sana ummadığın yerden bilgi verdiği gibi ummadığın yerden de rızıklandırır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Aleykümselam ve rahmetullahi. Aleykümselam ve rahmetullahi. Yani o ibadetim kabul mü? Aleykümselam ve rahmetullahi. Veya bu ibadetim kabul mü deme zor. Onu Allah bilir. Hatta kimse bunu diyemez. Ama o yapılan ibadette şirk varsa, şirk bulaşmışsa Allah muhafaza, o da zaten makbul olmaz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi İslam hiçbir zaman arkadaşlığı kes demez kardeş. Aleykümselam ve rahmetullah. Kiminle olursan olsun ben devam ettirmeni tavsiye ederim. Ama her türlü cedelden uzak durman gerekir. Bir Müslümana yakışan neyse onu yapman gerekir. Bizden aydan gelmedik. Aynı caddede kafirle yürüyoruz da bir Müslümanla yürüyemeyeceğiz mi Allah aşkına? Ama maalesef bazen kafirin köpeği ısırmaz da Müslümanın köpeği insan ısırır. Bazen bu böyle olur. Daha hoş olur. Düşün mesela benim bazı deminki izlediğim tipteki insanlara takındığım tavır artık böyle. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir sahabe diyor. Artık diyor komşumun diyor her türlü hareketlerinden bıktım diyor. En sonunda tutuyor. Belediye falan yok. Zasyon sistemleri de yok. Fobistik dediğimiz çukurlar var. Tutuyor lağım çukurunu tam sahabenin duvarının dibine kazıyor. Bütün kokular, sular adamın evinin içine çıkıyor ve hepsi hasta oluyor. Baş edemiyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bütün eşyanı topla. İnsanların kalabalık bir gün geçti, otur diyor. Ve adam önüne gelene onu deyince bu sefer hemen komşusu gelip arıyor. Ne olur diyor eşyanı topla evine gir vallahi diyor ne dersen yapacağım diyor. Çözüm bu. Yani bizim bir yerden çıkmamız değil doğruyu anlamamız. Öyle değil mi? Burada sen doğruyu anladın. Onların yanlış olduğunu gördüysen onları en iyi tanıyan sensin. Gücün yani anlatabileceğini hissediyorsan aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Davet etmeni tavsiye ederim. Ama yok gücünün olmadığını hissediyorsan bana zarar verirler, arkadaşlığım zedelenir dersen Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gücünün yetmeyeceğini ve hayra gitmeyeceğini hissettiğin yerlerde de susman senin için daha hayırlı. Bazen sabırla insan aşamayacağı yol var. Evet. Benim aklıma gelen şu an bu kardeş. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama hakikaten tabi buyurun. Yani senin sorunların veya soruların sadece sana has değil, doğruyu anlayan her Müslümanın başına gelen, ta geçmişten günümüze kadar gelen maalesef acı gerçekler. Düşün, Aleyhisselatü Vesselam'a ashab olma şerefine eren nice insanların anneleri babaları da aynı tavırları koydu. Üzerindekiler de aynı tavrı koydu. Onların malını talan ettiler, kendilerine işkence ettiler, işte evlatlıktan reddettiler, analık haklarını helal etmem dediler, her şey dediler. Ama onlar hep sabrettiler, ama üf bile demediler. Bugünlere dek. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Şimdi de tarikatı kötülüyor. Bu sefer ailen o tarafa dönmesin. Düşün, ikinci Mahmut sarığı çıkarıp fes giydirdi. Adama gavur padişah dedi. Mustafa Kemal fesi çıkardı, şapka giydirdi. Adama kafir dediler. Yani bu toplum her şeyi der. Sen onların nefsine, hevasına uyacak olursan seni bile yoldan çıkarırlar. Kardeş, benim Allah rızası için tavsiyem, aklıma gelen de ben bile. Bak, Hazreti Muhammed insanların diyor eziyetlerinden bıktım diyor. Bana bir nasihat eder misin diyor. Ayşe annemizin, bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi, onun terbiyesinde büyüyen o yüce insanın verdiği cevaba bak. Kim diyor, Allah Resulü'nden işittim, o şöyle dedi diyor. Kim insanları diyor razı etmek pahasına Allah'ı kızdırırsa, Allah onları, onu insanlara havale eder diyor. Kim de diyor Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsa, Allah da onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam der. Sesim geldi mi? Kim Allah'ı kızdırma pahasına insanları razı ederse, Allah razı etme pahasına insanları kızdırırsa, Allah da onu kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam der. Bunu Tirmizi'nin Kitab-ı Zühd'ün sonlarında bulabilirsin. Düşünmeni tavsiye ederim. Mesela yine Zühd kitaplarını okursanız İbn-i Mace'de gelir bu rivayet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, iki bardak çayla kandırdınız değil mi beni? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına küçük düşmenin ne olduğunu soruyor. Sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, birisi bir iş yapar, altından kalkamayacağı bir iş yapar ve insanların içinde rüsva olur diyor. Aleyhissalatü vesselam onların sözünü sonuna kadar dinliyor ve diyor ki, küçük düşmek o değil diyor. Küçük düşmek odur ki diyor, kim bir yerde bir münker işler ve on geçer, oradaki münkere, yani Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı bir şeyi görür ve ona da ne olacak gücü olur da eliyle, diliyle veya artık kalbiyle oradan geçer giderse diyor, Allah kıyamet bütün kulların önünde onu toplar. Ey kulum, falan yerden geçtiğinde şöyle bir münker gördün mü? Evet. Ona mani olmaya sebep neydi diye sorar diyor. İşte küçük düşme budur diyor. Evet. Halbuki bizler başımıza ne gelirse gelsin demeye çalışırız değil mi? Okul orada korktum diyor. Benden korkman daha layık değil miydi diyor Allah Azze ve Celle. İşte küçük düşme bu kardeşim. Hepimiz için geçerli olan bir şey. Allah bu hadise hakkıyla anlayanlardan eylesin. Ama bol bol ilk bana mesela soru sorduğumda da ben tavsiyede bulundum. Bol bol Kur'an okumanı tavsiye ederim. Kur'an'la bir Müslüman nasıl haşır neşir olursa orada Allah dostlarının kimler olduğunu görür. Yani o şerefli, izzetli peygamberleri Allah'ın izzeti için, Allah'ın dini için nelerini feda etmişler. Zamanlarında yani eşlerini, çocuklarını, mallarını, canlarını, her şeyini feda etmişler. Ve gözlerini kırpmadan Allah'ın yerine getirmişler. Bize de düşen bu. Biz de bunların hayatlarını okuyacağız. Başlarına gelenleri göreceğiz ki güç kazanırız. Düşünün, sesim geliyor mu? Sanki makinamda donma var da. Buradayım değil mi? Düşmedim. Allah razı olsun. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendi Mekke'deyken Mekke'yi çok seviyor. Çıkmayı hiç istemiyor. Allah Subhanahu ve Teala Yusuf Suresini bütün olarak indiriyor. Bu sure Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hicrete ne yapıyor? Hazırlıyor. Ve hicrete Yusuf suresini indikten sonra Allah Resulü çıkıyor. Aleyhissalatü vesselam. Tamam dedeciğim. Ben dokunmam. Niye dokunayım ben sana? Dokunma bana. Tamam dedeciğim. Tamam dedeciğim. Tamam. Tamam. Tamam. Dede sakın şunu eleme. O teyzeyim. Ana şey mi la? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki geçmiş ümmetlerden bir peygamber. Kendi kardeşleri onu kuyuya atmış. Canına kasti. Babalarına yalan söylemişler. Ve kuyuya gelen kavmi onu görmüş. Saklamış, götürüp satmış. Ve başına o kadar çok şey gelmiş ki hatta kendisine elçi gelip de kendisini çıkarmak dediğinde Rabbine dua etmiş. İçeride kalmaklığım, dışarı çıkmamdan hayırlıysa beni içeride bırak ya Rabbi deyip bir o kadar daha kalmış. Bu vakayı okursanız aleyhissalatü vesselam Yusuf'a gelen elçi bana gelseydi ben o kadar sabredemezdim diyor. Düşünün kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu vakayla hicret çıkmış. Allah Subhanahu ve Teala kendisine ne yapıyor? Emretmesine rağmen emretmeden Resulünü hazırlıyor. Allah'ın Resulü bu şekilde hazırlanmışsa yani Allah Azze ve Celle Resulüne bile bunu kolaylaştırmışsa bu da bize davet. İnanın haram kılınışı Mekke'de değil. Vallahi Mekke'de bu haram kılınsaydı abi güç yetiştiremezdi. İçkinin haramlığı da Medine'de. Eğer Mekke'de bu haram kılınmış olsaydı sahabe bunu güç yetiştiremezdi. Allah Azze ve Celle ashabının durumunu göz önünde bulundurarak Resul'ü birileri ne yapmış? Peyderpey indirmiş, kolaylaştırmış. Bizim de yakınımızdan en uzağımıza kadar olsa bile her şeyi gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor. Tamam, vaka ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, sabretme, hoşgörülü olma, ilimli olma insana her zaman bir şeyler kazandırır. Ama cedelli, hızlı, sinirli, karşıdakine ben anladım, sen de anla tipinde yaklaşma hiçbir zaman fayda getirmeyecek. Öyle değil mi? Düşün şimdi, karşıdaki bir insan, mesela deminki sorunda, işte arkadaşlarıma karşı nasıl davranacağım? O insanlarla ortak noktalarımız yok mu? Bu insanlar Allah'ı sevmiyor mu? Resulünü sevmiyor mu? Allah'ın kitabını sevmiyor mu? Namaz kılmıyor mu? Peki çoğu insan nafile namaz kılmaz, oruç tutmazken o insanlar gece kalkıp teheccüd namazı kılar. Nafile oruçlarda bu ibadetleri de yapıyorlar. Ha, yanlış olan ne? Yapmış oldukları ibadetlerde, tevessülde, şefaatte, duada Allah Azze ve Celle'yi birleyemiyorlar. Şimdi sorarım. İmana zulüm bulaştırma. Hep imandan sonra gündeme geliyor. İnsanlar bunu anlasa yaparlar mı? Yavrum, yapma. Yapma dedeciğim. Senin boyunu aşan işleri yapma. Dur ben yapayım. Tamam. Yaptın dedeciğim. Ben? Tamam. Ah ah. Ah Savaş, bir görsen. Bir dillendi artık. Vallahi anlatamıyorsun. Hemen cevabı tak karşıda. Ama elhamdülillah benden tırsıyor. Beni takıyor yani. Hayırlısı inşallah. Allah yardımcımız olsun. Hakikaten önce Kur'an, sonra yine Kur'an, sonra yine Kur'an derim. Ben kendi nefsime de. O Kur'an'da aradığımız her cevap var. Zaten Kur'an'ı anlamayan, Kur'an'ın eti olan, koruyucusu olan sünneti anlaması da mümkün değil. Anlarda dinleyebiliyorsan dinlemeni tavsiye ederim. Ve Allah'tan hep hayır iste. Teslimiyet mi? şu an yeni bir ders hazırlıyorum da davetle alakalı. Teslimiyet, işlenen günahlar teslimiyeti zayıflatır kardeşlerim. Düşünün, kişinin Allah'a bağlılığı yapmış olduğu salih amellerlendir. Mesela İmam Ebu Davud'un, Allah kendisinden razı olsun, Allah Resulü'nün diyor, şu kadar hadisini okudum, sünenimde şu kadarını topladım ve şu dört tanesi diyor. Bunlardan bir tanesi Numan bin Beşir'in naklettiği rivayeti hatırlıyor musunuz? Helal da belli, haram da diyor. Kim diyor bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Bakın helal da belli. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını korur diyor. Ve hemen abinde tamam Allah razı olsun dedeciğim. Hemen akabinde ikisinin ırzı vardır diyor. Aynen bunun da misali diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bir çobanın yasak koru etrafında bir sürüyü otlatmasına benzer diyor. Çoban diyor sürüyü yasak korunun etrafına getirirse oraya girmiş gibi olur diyor. Dikkat edin diyor. Allah'ın da yasakları vardır. Onlar haramlarıdır diyor. Dikkat edin diyor. Vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Bütün azalar düzelir diyor. Bu bozuldu mu? Bütün azalar ne yapar? Bozulur diyor. İlk dikkat edeceğimiz bizim teslimiyette helal ve haram. kardeşlerim. Buna dikkat etmediğimiz zaman kalp bozulur. Kalp bozulduğu gibi gönül de bozulur. Düşünün şimdi, en yakın Tirmizi'nin kitabı duada bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, elini açmış, Ya Rab, Ya Rab diyor. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram diyor. Allah bunun neyini kabul etsin diyor. Demek ki teslim olmadaki şartlardan birisi bu. Onun dışında mesela köyde bulunan kaba saba olur diyor. Avcılıkla iştigal eden gafil olur. Devlet kapısına giden ayartılır diyor. Bak bu da etken. Onun dışında baktığımızda her küçüğün bir büyüğe götürdüğü meselesi var. Mesela bir nehirden geçerken bir ihlal eden, karşıya geçen Calut'un ordusunu görünce tabanları yağlıyor. Ama kana kana su içmeyip de ufacık bir emir gibi gözüken bir şeyi yerine getiren, isyan etmeyen o topluluk Calut'un ordusunu görünce ne diyor Kur'an'ın diliyle? Ya Rabbi, bugün ayaklarımızı sabitleştir, kaydırma. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Nice topluluklar vardır ki koca koca toplulukları ne yapmış? Galebe çalmış. İlla çoklukla değildir. İnsanların ard arda dizilip de birbirine urganla, zamtla veya uhuyla yapıştırmasıyla, Darimi'nin naklettiği rivayette İbn Mesud'un dediği gibi, kişi tek başına bile olsa, tevhid ehli ise, o bir millettir, o bir ümmettir diyor. Düşünün şimdi, teslimiyet de bizim belki de peygamberlerin içinde en güzel örnek alacağımız İbrahim Aleyhisselam'dır. Allah onun milleti olmayı bizlere nasip etsin. Bu Hanif dininden ayırmasın. Düşünün, İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğundaki toplumla olan ilişkilerine, ana baba ilişkilerine, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat, hoş geldiniz, güle güle. Daha sonra da mesela ateşe atılma meselesini, hepsini bir bir ele bir alalım, teslim olmak neymiş bir görelim. Hangimiz yıllarca çocuğu olmadığında, yıllar sonra, belki de yıllar derken 14 yaşında veya yüzü geçmiş yaşında kendisine Allah çocuk nasip ediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve çocuk boyuna geldiğinde Allah Azze ve Celle kurban etmesini istiyor. Hangimiz yaparız bunu? Var mı bir baba yiğit? Bunu kendi nefsimize bir sormamız gerekiyor. Bugün hacca gittiğimizde veya hac menasiki bablarını okuduğumuzda cemreler var. O cemrelerin ne maddini gidelim Kur'an'da ve sünnette bir okuyalım kardeşlerim. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı anda onların ateşten korkutması var. Korkmuyor musun ya İbrahim dediklerinde? Yine Kur'an'a gidelim. Bunları diyor Allah'a eş koşarken ondan korkmuyorsunuz da. Ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Ve arkasından şunu ilave ediyor. Seçin bakalım diyor. Sizin ateşiniz mi yoksa cehennem ateşi mi daha hayırlı diyor. Onun için teslimiyet dediğimizde Kur'an'a güzel gitmemiz gerekiyor. İnsanın işlemiş olduğu günahlar kalpte Allah'a karşı bağı yavaşlatır. Hatta kopma noktasına kadar getirir. Allah bizlere hakkıyla iman etmeyi nasip etsin. ki kitabında da dediği gibi Allah size küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi, imanı sevdirdi diyor. Demek ki imanı biz sevmişiz, fıtratımızda da var. Hangimiz bugün iyilikten hoşlanmaz ki? Hangimiz bugün bir namaz kıldığında rahatlamaz ki? Veya Allah'a karşı bir görevini yerine getirdiğinde şöyle bir güzellik hissetmez? Ama bugün kötü, her ne işlersek işleyelim, hem bu fıtratımızı bozar, hem nefsimizde her zaman rahatsızlık verir, hem de bizi tanıyan herkes bunu ne yapar? Kınar. Küçüğüne ve büyüğüne artık neyse. Onun için teslimiyet nasıl derken çok geniş bir soru. Çok yönlü ele almak gerekiyor. Bir başa bir bela, bir musibet gelir. Sabreder. Allah'tan beklemelisin. Allah seni bir malla dener. Abraş, kel, kör kıssasını ele aldığımızda onları Allah bir şeyle müptela ediyor Azze ve Celle. Daha sonra o müptela ettiği belayı onlardan kaldırıyor. Onlara dünyada verilecek dediği ne istiyorlarsa veriyor. Ve aynı yoldan onları imtihan ettiğinde kazanan sadece ama kardeşlerim. Duydunuz değil mi? Onun için teslim olma Allah'ın emir ve nehilerini önce bilmekten geçer. Rastgele ben inandım, rastgele la ilahe illallah sözünü söyleme veya sağdan alıp sola verdim tipinde başa hareket etme, bağırma, çağırma, kol kola girip ayağa kalkma, Allah Allah diye bağırma değil. Bu değil. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu değil. Onun için teslim olma, gelen emri bildin mi onu hayata geçirme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylüyor, sonra duruyor, bari gücünüz nispetinde diyor. Gücümüz nispetinde bunu yerine getirmemiz gerekiyor. İnanın bunu yerine getirdikçe Allah size, yani bir karış gidince bir arşın geldiğini görürsünüz. Yürüyerek gidin, o koşarak gelir. Bu hadisin tecelli ettiğini yakinen hissedersiniz. Bu böyledir. Ama sen ondan uzaklaş, unut, o da sen onu. Sen onu anma, o da seni hayırlı insanların veya hayırlı toplulukların yanında anmaz. Bu böyle. Allah bizlere mağfiret etsin. Kalplerimizi yumuşatsın. Kendisine samimi kullardan eylesin. Birliğin, birliğin ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olacağını anlayanlardan eylesin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Güle güle. Tabi buyurun. Evet, faizden değil mi? Allah imanınızı artırsın kardeşim. İnsanın cehalette bile olsa o yapmış olduğu şeylerden pişman olup Allah'ın emrine dönmesi, kendini temizlemesi hakikaten çok güzel bir şey. Ben o gün soru sorduğunuzda da bana soru soran bir bayandan haber vermiştim. Yok, rahatsız olma, Allah'a dua et, Allah muhakkak bir çıkış verir. Ben sohbet ederken bayanlara tanımadığım bir bayan girmişti çarşaflı. Hocam ben de katılabilir miyim? Daha sonra etkilendi. Her sohbete gel. Tamam dedeciğim. Özür dilerim dedeciğim. Kendisi onu ben karar veremem. Onu siz bilirsiniz. Bu Eryaman tarafında toplu konutlar var. Faiz kendisi Mahmud Efendi'nin müritlerindenmiş o zaman. O zaman şeyhlerine sormuş. Alabilirsin bu zaruretten olmaz demişler. Kadın o zaman bana sorduğunda ben bakarım yapamazsınız dedim. İnanın kadın o daireyi sattı. Hakikaten çok korkunç bir zarar etmiş. Şu an Keçiören tarafında kirada oturuyorum. Ve Allah'a hesap vermektense kirada oturmak benim çok daha hayırlı diye. Ve hiçbir pişmanlık da değil. Hakikaten yani Allah'ı Azze ve Celle'yi hesabı düşen davranışlar. Malı veren de alan da mülk de onun değil mi? Burada sadece bize düşen helalı talep etme. Haramdan uzak durma. Yok. Şimdi şöyle diyeyim. Hocaya sormuşlar. Kaç saatte gidilir? Hoca hiç seslenmemiş. Gitmişler. 2 saat geçmiş. Hoca demiş ki tam 2 saat. Be adam 2 saattir soruyorum. Niye cevap vermiyor? Ne bileyim ben senin yolda nasıl yürüdüğünü demiş. Şimdi bazı meseleler net soruluyor da bazı meseleler de var. İnsanın doğru ve yanlışı gördükten sonra kendisinin karar vermesi gerekir. Evet ve hayıra bazen ihtiyaç vardır ama aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sen kendi ayağının üzerinde durması gerekir. Ben dediğinizi çok iyi anladım. Zarar ve karı ben ölçerken cennet ve cehennem ölçerim. Dünyayla hiçbir zaman ölçmem. Birisi bana şunu yapma, bunu yapma diye sorduğunda yasak şu bu dediğinde bu helal mı haram mı? Bendeki ölçü bu. Buna bakmak gerekiyor. İnşallah hayır olur. Allah razı olsun. Allah hakkıyla anlamayı, hakkıyla yaşamayı nasip etsin. Ki İslam'a girip de İslam'ı güzelleştirip güzel bebe ettiğinizde bazı şeylerden feragat etmeniz de gerekmiyor bir yerde. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani her nereden gelirseniz gelin, mal kazanılırsa kazanılsın. İnsan tövbe ettikten sonra, Allah'a samimi olarak döndükten sonra, İslam'ını güzelleştirdikten sonra kendisi bilir ama illa bir şey yapmak da gerekmiyor bazen. Bu kapı da açık. Ama sahabenin yaptığı Allah onlardan razı olsun. Düşünün bir bahçesinde namaz kılarken hurma ağacına bir kuş konuyor. Onu seyretmekten namazdan gafil kalıyor. Başka elinde garibanın bir şeyi de yok. Ben geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah kitabında demiyor mu? Siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe gerçekten iman etmiş sayılmazsınız. İşte falan bostanım diyor. Ben namaz kılarken o beni oyaladı. Ben bunu Allah'a vakfediyorum diyor. Bunu yapan kaç tane sahabe var biliyor musunuz? Bugün bunu birisi yapsa deli değil zır deli derler. Deli değil zır deli derler. Yani aklını kontrol bile etseler, dört dörtlük çıksa bile bir o değil yani. Yani dört dörtlük akıllı bile çıksa birisi o. Tabii, Enes'in övey babası. Birisi o ama illa o değil. Birçok sahabe var o ayetten amel eden. Allah onlardan razı olsun. Biz bugün onlara deli deriz. Ama hepsi hayırlı. Hepsi Allah'ı seven. Hepsi Allah yolunda canını vermekten hiç çekinmeyen insanlar. Ha, bunlar o değeri nasıl kazandı? Gökten bir kova indi. İçinde zemzem vardı. Girip yıkanıp temizlenmedi bunlar kardeşlerim. gökten inen o Allah'ın eline sarıldılar. Allah da onları temizledi. Şimdi İbn-i Kayyım, Maraşlı bir öğretmen var. Bünyamin, soyadını vermeyeyim. Dedi ki hocam dedi, askerim dedi. Misal dedi, soru soracağım dedi. Özal Cumhurbaşkanı, beni de dedi, asker olduğum için mehter takımına giydirdiler de, elimde keskin kılıç. O zaman şey vardı, Reagan vardı. Türkiye'yi ziyarete gelmiş. Tam benim yanımdan geçiyor dedi. Elimki kılıçla şöyle dedi, boynunu bir uçurayım mı? Vallahi bir Müslüman nerede ne yapacağını çok iyi bilirdi. Müslüman öyle emir komuta olarak sen şunu yap, bunu yap denecek birisi değil. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte bizden daha iyi bilirsin kardeş. Allah yardımcımız olsun. Bazen sabırla insan bir şeyleri aşar. Bazen de dilini kullanarak bir şeyleri aşar. Ama sen orada hakikaten neyi gerekli görmüşsen onu yap derim. Şunu yap, bunu yap deme. Bize düşün. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok vesileyi hakikaten çok güzel kullandığı ve çok güzel de bunları izah ettiği ve birçok şeyin de bu şekilde ışıdığı ortada. Allah yardımcımız olsun. Benim aklıma gelen bu. Konuşmak isteyen kardeşleri açtım. Öbür tarafta böyle bir cinesi falan vardı. Yani bir muhalefet veya şu bu için açılmış bir şey değil. O da bunu bilesiniz. Fitneden Allah'ım gibi fitnecilikten de Allah'a sığınırım. Şimdi camide yapılacak ibadet var. Evde yapılacak ibadet var kardeşim. Eğer bir ibadet camide hakikaten yapılması gerekiyorsa bunu evine tercih edemezsin. Çünkü misal en yakın sesim geliyor mu? Mesela Enes diyor ki en yakın Müslüm'ün kitabı salatta bulursunuz. Diyor. İki kişinin diyor omuzlarında mescide namaza gelirdi diyor. O kadar yani rahatsız olduğu halde sırf münafık sayılmasın diye diyor. Anlatabildim mi? Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki yine Müslüm'de en yakın hatırladığım kadarıyla yanlış yapıyorlar. Madem bizler görmüşüz doğru insanların topluca ibadet edildiği yerde anlatılmalı, yaşanmalı, görülmeli. Asıl fitne hakkın gizlenmesi ve bidatın yeryüzüne hakim olmasıdır. Hak her tarafı. Düşünün bunun sevabı korkunç. Öyle karanlık günler olacak ki diyor. Hüseyin, lütfen ben seni hiç rahatsız ediyor mu dedeciğim? Tamam. Öyle karanlık günler olacak ki diyor, İslam bir kor olacak, bir ateş olacak diyor. Ve sünnetle bidat yer değiştirecek diyor. Kim bir bidatı reddeder, sünnete sarılır, dinden bir şey reddetti diyor, o insana saldıracaklar diyor. Allah'ın Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kim onların eziyetlerine katlanırsa, bak dikkat et buraya, onların saldırmalarına, sataşmalarına, fiili artık neyse, bunlara sabrederse, sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Hiç duydun mu bu sözü Kemal? Allah Resulü'nün ashabı diyor ki aleyhissalatü vesselamın, ey Allah'ın Resulü diyor, o an kendi aralarındakinin tanesinin ecri kadar mı diyor? Hayır diyor. Sizden diyor. Cennetle müjdelenen o ashabı tek tek gösteriyor. Yani Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'yi gösteriyor. Sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Allah bizi buna talip olanlardan eylesin. Rabbim bu hayrı elde edenlerden eylediği gibi bu hayrı şöyle bir teneffüs edip karşılığının ne olduğunu şöyle bir dün eylesin. Eğer hakikaten bunu anlarsak birçok şeye sabrederiz. Birçok şeye sabrederiz ve bu sabır da çok şey kazandırır. Ben bunu bir fiil yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Allah subhanahu ve teala hayatınızı artırsın. Evet, sabır. Sabır. Sabır. İnsanın yaşadığı ortamda bir sisler vardır. Yani ama cehalet, ama tutuculuk, ama kavmiyetçilik. Gerçekler orada çıktır. Gün gibi aydındır ama aynen bu kış aylarında yağış olmayınca oluşan sisler var ya, sis orayı ne yapar? Kapatır. Amin abi. Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Allahümme amin. Bak Selahattin abin gidiyor, selam veriyor. Sen orada yat. Hüseyin'in de selamı var size, torunun. Düşünün, siz oradan kalktığında o ormanın güzelliğini, yeşilliğini, değil mi? Hepsini çok rahat görebiliyor insan. Ama o sisi kaldırma var ya insanın elinde. Birisi gelip de o sisi, yani dünyanın... Yarın gideceğim inşallah. Şimdi gitmeyeceğim. Yok. Gideceğim ben. Ben onu başlamışım. Onun için o sislerin neler olduğunu önce bir tespit etmemiz gerekiyor. Allah onları anlayanlardan eylesin. Ama tespit için bir pazarcının dahi elinde bir terazisi var. Hala bizim elimizde doğru ve yanlışı tespit edecek terazimiz yok. Bilir, bu bilir tipine gidiyoruz. Onun için bunları önce yakalamak gerekiyor. Serdaroğlu sizin soruya gelirsek, Ayşe annemizin ifadede aleyhissalatü vesselam efendimizin farz namazların önünde ve arkasında gelen ibadetler 12. İbn-i Ömer'den gelense 10 rekattır. Ben bundan başka bilmiyorum kardeş. Yani Ayşe annemiz tarif eder ki o diyor öğleden 4, ahirinden 2. Akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2, sabahın evvelinden 2. Toplam 12 rekat kılardı diyor. İbn Ömer ise tarif ederken öğlenin evvelinden 2, ahirinden 2, akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2 ve sabahın evvelinden 2. Toplam 10 rekat namazı terk etmezdi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak gelen ben bunu biliyorum. İkindinin ve yatsının evvelinden gelen 4 rekat kılınan namazlara baktığımızda ise, eğer sorun bu mahiyette, aslında ben bu zeminde konuşmak istemiyordum ama sorduğun için geldim. İkindinin evvelinden 3 tane rivayettir. Ama bunlar amel edilecek derecede değil. İmam Tirmizi'ne rahmet etsin. ikindiyle alakalı, dört rekatla alakalı rivayeti hasen derecesine çıkartmış. Birçok hadisçi de bunu hasen olarak almış ama şunu demişler, sürekli kıldığı hadislerden, sürekli kıldığı namazlardan olmuş olsaydı, aleyküm selam ve rahmetullahi bereket, Ayşe annemiz de İbn Ömer de bunu naklederdi. Demek ki bazen yapıyor, bazen yapmıyor ki bu da demek ki onların olmadığı ortamlarda yapmış tipinde ele alarak birçok hadisçi bazen kılıp bazen terk etmiştir diyerek ikindinin evvelindeki sünnete şerh düşmüşlerdir. Ama İbn-i Teymiye bunu devasında bu hadisten kesinlikle amel edilemeyeceğini, Abdullah İbn-i Mübarek'ten, Hacer Askalani'den bunların batıl rıma hadisleri olduğunu getiriyor. İlla kılınacaksa abdest namazı veyahut ezanla ikamet arasında namaz olduğunu, tesbih namazı olduğunu veya mescide gidilecekse tahiyyatın mescit namazı olduğunu, böyle bir sünnetin Peygamber aleyhisselamdan varit olmadığını söylüyor. Yatsının önünde ise ben bir sünnet namaz olduğuna dair bir şey bilmiyorum kardeşim. Ben kılmıyorum. Yani yatsının ve ikindinin evvelinde sünnet diye, yani bu halk arasında yapılabilen var ya, ben böyle bir sünnet diye bir namaz kılmıyorum. İki de kılabilirsin, dört de kılabilirsin. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kılarım kardeşim. Yoksa sünneti terk etmem. İşte İbn-i Teymiye'nin tavsiyesi böyle Savaş. Öyle diyor. Kılmak isteyene sahih olan, tavsiye edilen namaz budur diyor. Diyor, ezanla kâmet arasında namaz kılar. İşte tesbih namazı kılar, abdest namazı kılar, tahiyyatül mescid namazı kılar. Ama diyor, böyle bir namaz yok, bu batıldır diyor. Ki bu ifadeyle de bidata giriyor. Evet. Cuma namazının neyini soruyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen 4. Ebu Muaz sensin değil mi Halit 1? Cuma namazının akabinde kılınan 4. İbn Ömer'den 2 olarak da geliyor. 4 de kılabilirsiniz, 2 de kılabilirsiniz. Tamam inşallah. Öncesinde Ebu Davud'da gelen ifadede kemal, aleyhissalatü vesselam Efendimizin, tamam Nurettin inşallah, Allah razı olsun. Tamam. Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabı kardeşlerim, eğer mecburi veya kendilerini çok çok meşgul edecek bir iş yoksa, sabahın namazını kıldıktan sonra cuma namazını kılana kadar mescitten ayrılmazlardı. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den gelen nakillerde kıldığın kadar iki rekatta bir selamla namaz vardır cumanın evvelinde. Ve mescide gelmişsen tahiyyatül mescid namazı var oturacaksan. Kılmak istersen ezanla kâmet arasında namaz vardır. Onun dışında cuma namazının evvelinde cuma namazına has bugün insanların kılmış olduğu 4 rekatlık sünnet diye bir namazı ben dinde bilmiyorum. Anlatabildim mi? Ben bilmiyorum. Ama kılabildiğiniz kadar sabah namazından cumaya kadar iki rekatta bir selam mescitte namaz var. Arkasından da iki ya da dört cumanın sünneti var dileyene. Evet. Başka sorusu olan varsa buyursun. Yoksa mikrofonu kapatırız. Şimdi ve ahir medeni tabi buyurun. Osmanlı üleması oturmuşlar. Şimdi demişler ki bizim bulunduğumuz yer İslam beldesi. Onların şu anki müşkülatları bizde de çok değişik bir şekilde zuhur etmiş. Bugün birçok insanın cumasız kalmasına falan sebep olmuştur bu düşünceler. Çıktığı gibi kalmamış. Demişler ki biz buradayız. İslam beldesindeyiz. Ama bizim camımız var. Elçimiz var. İşte akıncılarımız var. Müşrik diyarına gidiyor. Onlar orada cumayı ne yapacak? Ah, başına bir bela. O şöyle olur, bu böyle olur. Başlamışlar tartışmaya. Tartışmışlar. En son biri demiş ki bunu şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Aynen öğlen namazını kılalım ama değişik. Zuhri ahir. Aynen buna bu şekilde karar vermiş çıkmışlar. Anlatabildim mi? Zuhri ahirin hikayesi. Allah razı olsun Nurettin. Rabbim sana da istemesini versin. Hakikaten o kitap bende de kalmadıydı. Bir arkadaş hediye ettiydim. Allah tekrar okurum onu. Zuhri Ahir'de benim bildiğim bu. Yok. Şimdi şöyle kardeşim. Önce yakaladınız mı? Şimdi cuma namazı İslam beldesinde kılınır, müşrik diyarında kılınmaz tipinde başlamış bu müşkülat. Ve bu doğru mu ki konuşulsun? Ki cuma namazı nerede olursa olsun bazı şartları vardır ama o şekilde dillendirdiği gibi değildi. Ama o şekilde önce kabul edilince arkasından birçok müşkülatları gündeme getirmiş ve bu namazların doğmasını gitmiş. Yani bir hata başka bir hatayı doğurmuş. Ve sünnet gitmiş yerine bir bidat ne olmuş? Oturuvermiş. Bu. Anlatabildim mi? İslam'daki cumanın kılınışı bu. Serdaroğlu, şaşırmanın anlamı yok kardeş. Muhakkak eskiden teraziler vardı, bilir misiniz? Benim yaşım 40'ı geçti biraz. İki tarafta kefe, ortada bir tahta bir şey vardı. Tuttu mu kaldırırdın, bir tarafta kilo, bir tarafta tarttığın eşya. Ağır mı gelir, şey mi gelir, gözünün önündeydi. Artık elektronik çağa geldiğimiz için her şeyi sanki esas tartar manasında ele alıyoruz. Aslında eski teraziler olsa kim bilir belki insanlar çok rahatlıkla hile yapamazlardı. Allah bizleri hilenin her türünden beri buyursun. Hakla amel edenlerden eylesin. Terazi belli kardeş. Terazi belli. Kemal sorunu yakaladım kardeş. Şimdi bu konuda benim size söylemek istediğim iki tane ayet var. Sizin sorunuzun mahiyetinde. Birincisi Allah Azze ve Celle hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Şu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Önce aklı ne yapıyor? Akli düşünceyi Kur'an'dan izale ediyor. Düşün, istediğin gibi hareket et, istediğin gibi konuş, istediğin gibi ihtilaf da edebilirsin ama bunu dine nispet etme diyor. Bunu anlatabildim mi? Bunu dine nispet etme. Yani biz fıtri olarak hayrı elde etmeye çalışırken şerre bile bulaşabilecek insanlarız. Hayrı bile şerecek insanlarız. Yani buna meyilli, ne bileyim, her an böyle patlamaya hazır bomba gibi. Yani biraz da ırki olarak düşünelim bunu. Hakikaten böyleyiz. Ama din bu ihtilafı reddediyor. Sen de olabilir ama dinde ihtilaf yok diyor. Peki ettin mi? Ettin mi? Bu ihtilafı Kur'an'a nispet ediyorsun ama Nisa 59'a gittiğimiz zaman Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, bizden olan emir sahiplerine de diyor. Bakın itaatta 3 tane merciyi gösteriyor. Allah ve Resul mutlak, emir sahipleriyle mukayyet. Yani mutlak ne manaya gelir anlıyorsunuz değil mi? Hoşuna gitse de gitmese de. Razı olsan olmasan da. Gelen emre boyun eğmek zorundasın. Ama emirse orada ne var? Kayda bağlı. Allah'a yani haluka isyanda mahluka itaat olmaz diyor. Emre itaat sadece marufta diyor. Ayet devam ediyor. Böyle diyor Allah Azze ve Celle. Herhangi bir meselede ihtilafa da mı düştünüz? Allah'a ve Resul'una götürün. Bunu da çıplak bırakmıyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. İşte terazimiz bu. Bu ayeti çok açan ayetler var. Mesela eskiden diyor ümmet tek bir ümmetti diyor. Ne oldu? Daha sonra alimleri sırf birbirlerine hasetlik yüzünden toplumu birbirine düşürdü, ayırdı diyor. Allah ne yaptı? Onlara bir peygamber gönderdi. Peygamberle birlikte onlara bir de kitap verdi. Ne için? Aralarında ihtilaf ettiği meselelere hal çaresi için diyor. Ayet bu kadar kalmıyor. Bakın hemen bitimindeki cümleyi hatırlayın. Ancak mümin olanlar uyarlar diyor. Allah bizi o taifeden kılsın. Terazi tek. Terazi fazla değil. Ama demir belki. Sabret Ebu Ahmetullah gelir. Hatlarda sıkışma olmuştur. Olabilir. Kemal sorduğun soruya gelince kardeş, eğer sesim geliyorsa, abdest alırken bazı arkadaşlar bazı rivayetleri zorlayarak şöyle diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ayrı ayrı burnuna su vermezdi. Ağza verirken aynı zamanda da burna şöyle verir. Sonra sonra yürürdü. Ağız ve burnu aynı anda yapardı diyor. Bu böyle değil. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselamın ağza ve burna ayrı ayrı su verdiği ve ayrı ayrı sümkürdüğü çıkardı çok net bir şekilde ifadelerde geliyor. Allah onlardan razı olsun. Baniye'de rahmet etsin. Rabbim kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hakikaten büyük alimlerden birisi. Kendisi senin sorduğun soru tipinde soru değil de fetva tipinde vermiştir. Peygamber aleyhisselam abdest alırken ağza ve burna aynı anda su verir, burna da bu şekilde su verir, sümkürürdü diye. Zannedersem senin sorun da bu mahiyette geldi. Bu tip arkadaşlarla karşılaştıysan liklerini versin. Hemen bunları dinde bir şeyi öğretirken ümmetin arasındaki ihtilafları gündeme getirmeyi bir vatan borcu görüyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldin. Kulakların duyuyor mu şimdi? Aleyhissalatü vesselamın ayrı ayrı ben ikisine de su verdiğini ve burnuna verip sümkürdüğünü biliyorum. Başka sorusu olan varsa buyursun kardeşler. Maraş'ta ben seni tanıyor mu? Maraş'ta benim tanıdığım çok. Cuma'nın şartlarını mı? Onu kaçırmışım kardeş. Görmedim. Ha, şimdi gördüm. Cuma'nın şartları tam. Allah selametlik versin. Memnun oldum. Benim adım da Hüseyin kardeş. Bu olacak kardeş. Bu olacak. Bu olacak. Aleyküm selam ve rahmetullah. Olmaz diye bir şey yok. Şimdi Cuma'nın iftarı neler? İsterseniz ondan başlayayım. Birincisi Müslüman olacak. İkincisi kadın olmayacak. Yolcu olmayacak. Hasta, köle, çocuk, doku, sis, çamur, iki bayram aynı güne gelmişse bunların dışında buluğa ermiş, aklı başında ezanı duyan her Müslümana cuma namazını kılma farzdır. Kim bile bile kasten şer'i bir mazereti olmadan 3 cumayı bile bile terk ederse Allah onun kalbini mühür. Aleyhissalatü vesselam. Bilmiyorum, muhtasar olarak bu yeter mi? Bunlar bir hadisti. Ama ben cem olarak gündeme getirdim. Mümkün. Dedim ya işte Osmanlı'nın o zamanki ulemasının uğraşmış olduğu birçok müşküle işte zuhur ahır dediğimiz o namazın çıkmasına sebep olduğu gibi günümüze de çok değişik bir şekilde fitnesi gelmiştir. Hayır. Buna nas gerekir. Buna nas gerekir. Nas olmadan, delil olmadan bunu demek çok zor. Yani birine mümin deme de şer'i bir hüküm. Kafir deme de şer'i hüküm. Aleyküm selam Ebu Zer. Nerelerdesin ya? Ramazan'dan beri görüşemedik. Amin. Sana da inşallah. Bir kayboldun, bir daha gelmedin. Ben Musa'ya çok sordum ama girmiyor hocam artık dedi. Hayırlısı. İyi, hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Cuma meselesinde devam etmek istersen yok, yakaladım ama sorunuz hepinizinki farklı yönde olduğu için şimdi ameli meseleye mi gideyim? Mesela birisi istikameti sordu. Hakikaten güzel bir sohbet. Cuma meselesi basit bir mesele değil. Tesettür meselesi de hayır olur inşallah. Şimdi Cuma meselesini siyasi bir namaz olarak gündeme getiren insanlar, ben ne kınarım, ne ters görürüm. Dinde hangi emir olursa olsun, emir veya bunu ne yapacağız? Mecburen dinde delillendirmek zorundayız. Hiç kimse kafasına göre, aklının estiği gibi, ben buna böyle inanıyorum, bunu bu şekilde yaparım deme hakkına sahip değil. Aynen cuma da böyle. Allah'ın razı olduğu ibadetlerden bir tanesidir. Kılana Müslüman, kılmayana bunun dışındaki kelimeyi söylüyor. Bu açık ve net. Cuma namazını birileri kendi istedikleri gibi bir şeye yönlendiriyorlarsa bunun dindeki delilini getirmek yok. Ve söyledikleri şeye de harfiyen uymaları gerekiyor. Bu. Allah yardımcınız olsun. Cuma kati bir farzdır. Siyaset namazı değildir. Devlettir. Allah'ın ibadetlerinden bir tanesidir. Ha, delillerine bakacak olursak, ben bunu döküman olarak da Müslüman.bize yazdığımı hatırlıyorum. hatta karşı tarafa reddi olarak getirdikleri delillere karşı da bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum. Çünkü çok hashtagler kurdum, tekrar bir şey oldu. Ama yazdığımı hatırlıyorum. Yazmadıysam yine eklerim birçok şeyi. Ama teker teker istiyorsanız alayım. Devlet namsa Peygamber Aleyhisselam Medine'deyken farz olmasına rağmen kendisinin hicret etmeden evvel bir sefer dahi cuma kıldığına dair bir şey göremiyoruz. Bu bir. İkincisi, kendisi hicret ettiğinde daha Medine'ye varmadan Cuvasa denilen köy mevinde kendisini karşılamaya gelenlerle ve kendisiyle birlikte 40 kişinin oluşturduğu bir toplulukla öğlenin vaktinde ilk cuma, bugün Medine'nin içinde kalmıştır o cuma mescidi diye anılır. Hacca gidince gördüm ben de, Allah nasip etti. O zaman bir köydü, bir karataşlık mevkiindeydi. İlk cumayı aleyhissalatü vesselam orada kılmış ama kendisi Medine'ye hicret etmeden evvel sahabenin, Buhari'de bu nakilleri bulursunuz en yakın, oradaki inanan topluluklara cumayı kıldırdığını görüyoruz. Hiç Medine'de İslam'ın devleti yoktu kardeşlerim o zaman. Okudunuz mu bunları? Yine bir halifenin emriyle kılınabilir. Bir mevkide ancak büyük bir camide kılınır. Mesela şu yaşamış olduğumuz topraklara bakarsanız Türkiye civarında hep Ulu'da birçok camiler vardır. Cami-i kebir tipinde. Bunların hepsi cuma kılınan cami manasına gelir. Küçük köylerde cumanın kılınamayacağını, mahallelerde kılınamayacağını iddia ederler. Hayır. Üç kişi, yani bir kişiden fazla iki kişi yan yana gelmişse o bir cemaattir ve cumanın kılınması gerekir. Ömer'in halifelik zamanlarında kendisi Mescid-i Nebevi'de namazı kıldırıp hutbeyi verip daha kenar mahallelerdeki mescitlerde cuma namazının kılındığını görürdü ve seslenmezdi. Bunlar hep nas olarak geliyor. Özgürlük kölelikten, yani köle olan birine cuma namazı farz değildir. Şimdi biz öyüz diye iddia eden bazı insanlar vardır ki kölelik hukuku bellidir kardeşlerim. Köle özgürlüğüne esaret altında olan, bir yere kapatılan, insani hareketleri serbestçe yapamayan insanlara denir. Halbuki bugün özgür değiliz deyip cumayı terk eden insanlara bakın, alabildiğine özgürler. Öyle değil mi? Alabildiği gürler. Burada bu meseleleri burada kitleyip bırakmaktansa en başında yakalamayı tavsiye ederim. De uyumamız gereken esaslar neler? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbir şey yok. Bu da Allah'ın farzlarından bir farz. Allah'ın bizden istediği Azze ve Celle'nin ibadetlerinden bir tanesi. Şimdi erkeğe neden sakal? Kadına neden tesettür? Sorma hakkımız var mı? Düşünün mesela tesettürle alakalı ayetlere baktığımızda en son yine Ahzab 59 değil mi? Ondan önce ne yapıyor? Bir başörtüsü. Mümin kadınlara söyle, başlarını örtsünler. Eşarplarını göğüslerinin üzerine koysunlar. İlk inen bu. Son inen ne? Cil bir kısmıyla yüzlerini örtsünler. Bu tanınıp incinmemeleri için haklarında daha hayırlıdır diyerek tamamen kadının yüzünün örteceğine inen ayet. Ve bu ayeti de en güzel tefsir eden ifk hadisesi. Ayşe annemiz uyuyor. Sahabe geliyor istirca sözü söyleyince, yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünü. Ne yapıyor? Hemen peçesini indiriyor. Bu ben diyor. Ne yapıyor? Daha önce peçe vurulmadan da tanırdı diyor. Bu Allah'ın bir emri. Kadına bu peçeyi neden örtüyorsun deme hakkına sahip miyiz? Değiliz. Allah böyle emretmiş. Farklı yönü 3 cumayı bilip kasten terk ederse dinden çıkar. 5 vakit namazdan bir vakti dahi, mesela bir ikindiyi dahi terk edenin heder olduğu gibi kendisinin dünyada nasibi kalmaz diyor. Hiçbir ibadeti başka bir ibadetle kıyas gerekir medeni. Her ibadeti kendi cüzünde ele almak gerekir. Allah böyle imtihan ediyor. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Hutbe konusu veya namaz konusu diye bir şey yok. Burada aklıma ters gelen bir şeyle Allah'ın bir emrini terk edip kafir olacağımı içime kan damlatır, gider o cumayı kılarım kardeş. Ben böyle görüyorum. Her ne kadar mescitten uzaklaştırılmaya veya mescitten uzaklaşmaya bin bir sebep dahi olsa, gavur olmaktansa ben cumayı kıl derim. İnsanlara değil, nefsime değil, aklıma değil, ben Allah'a hesabı düşünürüm. Allah subhanahu ve teala bana dese ki, ey kulum, kadın mısın? Yolcu musun? Hasta mısın? Değil. Çamur mu vardı? Yok. Soğuk, ayaz mı vardı? Yok. İki bayram aynı güne mi denk geldi? Yok. Cumayı kılmaktan seni alıkoyan neydi diye sorsa, ben bunun hesabını şimdiden kendime hazırlamalıyım. Benim bu konuda bildiğim bu kardeş. Türkçe bulabilirseniz bu konuyu sağlı sollu hakikaten ele alan devlet siyaset üçgeninde Cuma namazı diye Usul Yayınlarından bir kitap çıkmıştı. Okumanızı tavsiye ederim. Sağını solunu böyle güzel toparlamış bir kitap. Bulabilirseniz alın okuyun derim. Bilmem anladım. Kadının yüzünü örtmesi konusunda eline eldiven, yüzüne peçe örtmesi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Valla kim ne yaparsa kendine yapar. Benim yapacak bir şeyim yok. Ya estağfurullah. Kadın eline eldiven, yüzüne peçe takacak. Bu dinin emirlerinden bir emirdir. Her ne kadar ayete bakarak el yüz müstesna dense de en son inen hüküm Ahzab emridir. Rivayetlerden de geliyor medeni. Çıkardığım değil. Bu konuda geniş bir arabrak risale var. Tesettür diye. Ben Müslüman.bize oraya yazdım. İstersen oradan print edip çıkarıp okurum. İnandığım akidede sahih olarak gelen ayet ve hadislerde tamamını ben oraya bir okuyun derim istiyorsanız. Medeni Ahzab 59'u okursan eldiven yok orada. Utanıp incinmemesi diye gelir. Eldiven meselesi ise haç menasiki bablarını kursanız, kadın ihramı nedir? Tesettürüdür. Eline eldiven giymesin, yüzüne peçe diyor. Haç menasiki bablarına bakarsanız bunu bulursunuz. Haçta böyleyse, haç neyse ve haccın menasikindense, farzlarındansa, haccın dışındaki hal nasıl anlaşılır? Her şey zıttıyla kaimdir. Nasıl anlaşılır? Değil. Ayşe annemiz diyor ki, bakın haçla neler babları okuduğumuzda, erkek toplulukları geldiğinde biz peçemizi indirirdik. Onlar gittiğinde açardık diyor. Haçta bile erkekinde indiriyorlarmış. Onlar gittiğinde, yani artık bizi gördüklerinde tanıyamayacaklar bir pozisyondaysa açardık diyor. Bunları ben tek tek zikrettim. Bakın, oradan print edip okuyabilirsiniz. Ayrıntılarıyla, delilleriyle ben yazdım. Değil. Şimdi baştan alıp da izah etmeyince birçok soru bundan geliyor kardeşim. Ömer'in birçok duası var biliyorsunuz. Tesettür aşama aşama. Tesettür mü? Aramaya bas arar ama kadınlarla alakalı haller olabilir. İsterseniz bir bakayım. Kadınların özel halleri. Bir bakayım. Ben tam linkte vereyim istiyorsanız. Aleyküm selam Arap. Tamam. Amin. Ecmain. Şeyde de vardı. Bu Sahih İlmihal bölümünde de var. Kemal Ebu Mazuri'ye de yerleştirdi bildiğim kadarıyla. Orada da var. Şu an hatırladığım orada. Sahih İlmihal bölümüne bakarsan orada var inşallah. İstikameti soran bir arkadaş vardı zannedersem. İstikamet üzerine nasıl olacağız veya bazı davetçiler var. Allah razı olsun. Şimdi tabii birincisi dua. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet. İyi. Evet. Dinin emri. Dua etmek gerekiyor. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim de kalbimi İslam'da sabit kıl diyor. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Birincisi bu. İkincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nasihat isteyen bir sahabeye Allah'tan kork ve istikamet üzere ol diyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu emri Allah'tan korkma ve istikamet üzerine olma bir tavsiye. Aleykümselam ve rahmetullah. İkincisi bu tavsiyelere bakmak gerekiyor. Üçüncüsü muhakkak ki bu yolda cehalet insana birçok şeyleri yaptırır. İnsan bazen doğulda gittiğini zanneder ama mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yere bir çizgi çizip onun sağına ve soluna birer ikişer çizgi çizmesi ve işte dost doğru yolum budur deyip Enam 153 okuması ve her o doğru yol diye gösterilen yerde de yolun başında bir şeytanın oturduğunu söylemesi ve insanları ona davet ettiğini söylemesi bize çok dikkat etmeyi gerektiriyor. Öyleyse istikamet deyince önce güzel bir Kur'an bilgisi gerekiyor. Allah'ın emir ve nehilerinden haberdar olmak gerekiyor. Onlar insana istikamet verir. Şaşıran için rehberdir. Doğru yolu bulmak isteyenler için rehberdir. Aleykümselam ve rahmetullah. İstikamet önce buradan geçiyor. Önce bunu yakalamak gerekir. Ondan sonra devam eder gider. Salih amelden sonra davet. Davetin getirdiği bela ve musibetlere sabır. Ve şartlarda olursa olsun Allah'tan korkma. Vasat olma. Bunu koruma. İnsanı istikamet üzerinde tutar. Şu an aklıma gelen bunlar kardeşim. Madem kafen kapanıyor, sen git inşallah. Evet. Benim söylemek istediğim bunlar inşallah. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kemal kardeşin sorusu binaya buraya açmıştık. Ebu Zer tabii ki Allah'ın emriyle Allah Azze ve Celle kitabında o size ne getirmiş onu alın. Neyden de nehyetmişse ondan sakının diyor. Muhakkak ki Allah'ın emri gereği biz bunu söylüyoruz. Tabii estağfurullah. Kadının örtüsüyle alakalı emirler aynen içkide gibi, zinada olduğu gibi aşama aşama gelen ifadelerdir. İlk inen ayetler kadının başının örtmesine binaendir. Başörtülerini örtsünler ve göğüslerinin üzerine koysunlar diyor. İlkinin bu. Daha sonra aşama aşama geliyor. Ve en son inen de Ahzab 59. Evet. Bu ayet-i kerimede bunda son noktayı koyuyor. Ve hadis-i şeriflerde bunu tamamen açıklıyor. Eldiven ve peymadını savunan alimlerin getirdiği birçok ifadeler var. Mesela Haç'ta Fadıl bin Abbas'ın kırmızı yanaklı bir kadına baktığı, İbn Abbas'ın o hayır hasenat verme meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınların çoğu cehennemde hadisi var ya, onu anlattığında daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınları hayra teşvik ettiğinde kadınların çoğunun halkalı küpelerini, bileziklerini verdiğini İbn Abbas anlatıyor. İşte bunlar da var. Eğer kadınların eldiveni, peçesi olmuş olsaydı bu ifadeler nedir diye getirilen sözler vardır ama birincisi nasların ne zaman söylendiği, nakillerin ne zaman getirildiği zamana bakmak gerekir. İkincisi İbn Abbas zaten o zamanlar çocuktu. Çocuktan zaten sakınılmıyor. Fadıl İbn Abbas hadisinde ise zaten kadının haçtaki ihramı kendi giysisi olduğu gibi kadın haçta eldivenin yüzüne peçe vurmasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fadıl'ın baktığını görünce hep eliyle öbür tarafa kafa çevirmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Güle güle kardeş, selametle. Ayet ve hadisleri tek tek zikretmek gerekiyor. Demin de dediğim gibi ifk hadisesi Ayşe annemizin sözleri bunu tamamen açıyor. kadının eldiven meselesi haç menasikinde geliyor net olarak. Yüzünün peçesi ise hem ayetten geliyor hem naslardan geliyor. Ya bu çok açık ve net yani. Bu arkadaşın da verdiği linkte orada tamamen delilleriyle de onu oraya yazdık. Eldiven peçete mi Ebu Zer? Tabi. Direkt. Dayandığım nokta o. Tabi. Bir insan neresinden tanınır? Meseleye kasten girmedim medeni. Medine'de cariyeler de vardı. Onların giyim tarzları biliyorsunuz cariyeler tesettüre giremez. O zamanın gençleri onları taciz ediyorlardı. Ömer dua ediyor. Allah Subhanahu Teala da bu ayetleri indiriyor. Ebu Zer düşünecek bir şey yok. Biz akla göre hareket eden değil, naslara göre hareket eden insanlarız. Haklısın Ebu Zer. Sen de haklısın. Ama ayrıldığımız noktalar var. Ben Şari'yi Allah kabul ettiğim gibi onun Resulü'nün de dinde onun izniyle helal ve haram koyma yetkisinin olduğuna da iman eden birisiyim. Yok estağfurullah. Sadece soruya binaen gidildi zaten. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm. Ben itibar etmiyorum. Kemal. İtibar etmemme sebep kelamcı. Sadece Taberi tefsiri ve İbn Kesir tefsirini ediyorum. En azından rivayet tefsiri. Onun dışındaki tefsirler tefsir adı altında birçok yıkıma sebep oluyor. O yüzden ben itibar etmiyorum. Benim itibarım sadece rivayet tefsirleri. Aleykümselam ve rahmetullah. Musa hoş geldin. Evet, buyurun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.